الله نور او صراط امام سجاجا الله تبارک وتعالى وې دې نور یې در ستا اوس باندې باران نورم ډیر باران در باندې ورون او چت من المزن راځي مزلم ورې دې ته وې در تلاش د اسمان دې اسمان ته طرف نه ورې دې نه باران پرې شي من السماء فيه چپدي باران کې سي ظلمات وي کېري دي ګیاره د باران شو چې تیز باران ګیاره د ورې دې شي ګیاره د شپې شي او یا راځي وي بهر وراعتن اور دارانی پدی کسی دی رات دیں پدی کسی دی رات خطوی جنے آواز نوک لزادان لزاد سیبا چیدہ آوازو نا پس گروسی درازی آوازو چی جنہ لیکن سنگا اسویا وغیر کی وبرق نو پکی بریخ نا ہون بی سیبا دریس یو پکی عریش بی سب چی دوشتی آرد بیانی و خبرات پوچھ گرس چی گنا نا پتا بیانی لگی چی گرس چی نا پتا لگی آجی بیان پکی بریخ نا ہون نو مانا دار چی حالتون دازی نی چی طول تکلیف تکلیف یجعلونا تنکوی دغت اصان اصواب عبن سرنو دو کتو خبنو فی آزانهم پا غوگنو کی بس پا غوگنو کی داس کتو وردنکی تا کتو خواب تولا کتو ندنکی سرنو دو کتو دیتا مجازوی من الزواجی دو واجد چانا دا آوازنو دا حق لزانا دا غراد او دا غرزال راد سشیره بس ملائکی لگیا دی وریدی لگا خلاسی دھرز دا غیل آواز ویدی شیخان ہوئی دا غراد چلکانا ویداد رو تیری برد وریدی شیخ یولیال تا رو تیری سب سے کری چلی جیو پر لگے کرما کل دازوری دا دھرز دا غیل دی ہوئی کم اکل زامن دی نا دا ملائکی دی اللہ پر دیبانا مقرر گری دی اور بس دا وریدی دیو پر دی شلی اور زمون دا حکما دی ستا سین سوالا رونم خبر ایخو اسمانم نمو اگر زمون دا حکما ہوئی دا وریدی دا سیسی کا نیو پر ضرور گی برا اللہ کا چھوڑ درو بنا را دی بس ملائک دی اللہ مقرر کری دی پا دی باندی اور خمد دار دا غدرز ور کئی خوا نا حضرت ایلی دی اگر تا کوفا کی خواب دی اور نا چلی کنسی دی دا غنور چکم درو گئی و برق نو بریخنا دا بریخنا دا حر سمونگینو دا عرص بکشتا یا جارونا دی دن دا کسی شے دا غد سرونا دا کتب خوا گلو کی دا آواز دا دی راد نا حضر الموت دا یری دا مرگنا منا سوائی که دا تندر دا آواز نا دے دا غیا دے حضر الموت دا یری دا مرگ والله والله تعالى محيط عالم دي پدې باندې او جمع كون کې دي بل کافرين کافرانو درا محيط معنا عالم دي محيط معنا حد كون کې يعني جمع كون کې دي الله تبارك وتعالى چا درا دل کافرين دي کافرانو درا سر پارا فيعذبهم چې جمع کې نو انت به را ټوکرې دي عذاب ور ور کې دي جمع کې دا سمای د دې مثال د چاشه د قران قران وري دي باران دي جي رحمت ندي پدې سره حيات او جنت چا دي دښمنو دي او کړي پدې کې سري چا بیان د کفر کوي بیان د شرک کوي بیان د ګناهونو کوي راز پدې کې څه شي دي دا تندرونه هغه څه زونه دي چې دې کافرانو لکه می دم کوي ورته چې لکه جهنم دي جهنم کې بدر سرتا سي داسي کیږي بیا ورس څه شي دي چې کوم عديد مؤمنانو سره کوي چې مؤمنان الله جنت ور کوي بهترین مقامات ور کوي ندا په کې څه ورخ د هدايت اسباب کوي الله پیدا کړی دي بیان د واحد دا ټول څه زونه پکې پرکو ګرځي ښا یا تاد البرق نوز دې د چې دا برېښنا کم برېښنا چې هغه دلایل د اسلام دي د اسلام دلایل بیانې کی اور دا قومه د منافقان او کافران دي یخ جوف ابصارهم یزور ختم کی هغه طاقت نه ضرورت نه دي غریبانا د یاد نه لاندې شي کله کله دا برېښنا دوم رتی دي شي کنه چې هغه سر هغه اثر او هغه دي هغه طاقت د لیدو دستور کو ختمي دي دا چې شیشه و تدیر پاره نه شي چې دې دا وړ کې پرښن دي سره نظر ختمي کی دا معلومه خبره ده نو دې موږ ته اسباب برابر کړی وای نه دي دا چې دا برېښنا چې دا کنه ختم کی څه شي هغه طاقت د هغه نظر نه دي هغه طاقت د لیدو دي کلما اضواء کلما فمانا دا مطاما کلهم اضواء لهم چی کل راشی دویتا دا اور سوکی دا بیخنا دویتا رناو کی مشعو فیه روان شپای کی مند کی سمز مزلو کی لیکن وائزا اظلما اور کل چی تیارشی علیہم کو دوی باندے دا بیخنا ختم شی دی باندے تیاری کی اگر بیخنا لارشی آمو پزای ادریگی پدی حال کے متحیرین چی حیرانی چرد منگا لارشو لکه سه مسئله د دوی دا لکه رڼا ور سره شتا دی معنا غا مشو فيه بس دا سره وان دي ښا مؤمنانو سره ان کینی دا سره ټول سره دا سي ګرځي لیکن وای دا اعظم علی کله چې مرشي تیار ته رااله قامو پسې باندې بس تیفو ودري ده اوس په در سره حساب کتاب ملائکه ور سره راځي ولو شاء الله کجد فخر ود الله تعالی لذهب بسمائهم الله با ختم کړو هغه طاقت داوری دود دوی واب سواره او هغه طاقت دلی دلی دوی الله بولا دا ټول ختم کړو لکه څنګه چې دن نه دوی د زړه هغه سترګې لاندې دي د زړه هغه حکومت لاندې دي دا الله وی دا ظاهر سترګې حکومت به موږ ختم کړو ان الله بشک الله تبارک وتعالى على كل شيء قدير په هر یو شی باندې قدرت لرونکی دی الله مثلهم الله تبارك وتعالى مثال دې منافقانو سره د چانا جهان حاضر دې مجلسونو د حضور صلی الله علیه وسلم تا یعنی دې چې څنګه معاملې کوي حضور صلی الله علیه وسلم ورته وخت وخت باندې دعوت ورکړي دې مثال سره کما صلی الذی پشان د مثال د هغه سړي دې استوقد نار چې هغه بلکیور اور غرض په برور د اور سره دې ګور د هغه غرض یې سوي د دفع الموزی چې کوم سيزونه هغه ضرر رسان دي د پاغې کې زخمینی رووینی او ځان ته نه بچي فلما ابواب کله چې روحانه کې داور ما حوله غیر چاپیر داخل تدنا غیر چاپیر تدنا غیر روحانه کې هلته نور کسانم ناس دي سره مرګري فرښتا ذهب الله بنورهم ختم کې الله تبارک وتعالى رڼا د دې هغه رڼا د دې ملکی رڼا الله تبارک وتعالى د دې ګوزي دغه رڼا نه خو دې څه फायदा غستلا هغه رڼا ته ختم کې الله وترکهم او پریدی دا کسان فی ظلماتین پا تیرون کی لا یکو سیون چی دا غریبانان بیا لار نبینی او ناها سیزون بینی چی دیتا کم ضرر روی کئی دک کسی مثال دا دی منافقانو دے لگون ترنا دی ایمان ور سرشتا چی پا جب بانی دی ایمان نوڑے دے داغی لگون ترنا ور سرشتا اور ها غرنا چی دی گرزی دا گرزی دا دیت تکلیف دې سيزون نه بچيږي لیکن کله چې دوی مرشي نو الله تبارک وتعالى به تنه دا رڼا ختم کی رڼا به ختم کی بیا به په تیارو کې پری دي دا تیاری کمی دي تاسو ته یو تیار د منافقت شو بل تیار د قیامت شو او درې تیار د چا دا د عذاب عظیم دا دوی دا تک څه حیران دي ثم من الله وای دی کان دي حکم دوی چاړه دان دي هم جون دوی روان دي نو چې اوسړې ګوند اور چاړه شي ګوند دې لوند دې چاړه هم دي فهم لا یرجعون دین واپس کیږي د خپل منافقت او د کفر نه ورات نه هغه کسان دي چې دا الله په علم کې دا و چې دای په منافقت باندې مري ورنه یو موقع داسه ده چې عبد الله بن ابی بن سلول جنازه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه هغه مخلص مؤمن درخواست پیش کړو دا واقعا ده زرو کسان دي چې د ایمان راوړو چې ګوره مونږ څه کوو پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ په مشر جنازه او خیره تحقیق په خپل ځای دي نو معنا دا چې دې مراد هغه کسان دي چې دا الله په علم کې و چې دای ګوره ایمان رسول الله علیه غیر منافقان بیا مخلصان شي دي او کا سیدین یا مثال دے منافقان او پشان دے چارے دا حق کسانو دے چا غیبان دے باران وریگی باران کی گرفتار دی من السمایو دا باران دوری اسی نرازی تشبیح اللہ تبارک و تعالی دا دی سر اکڑا دا کافران دی منافقان دی دا غا قوم سر تشبیح اکڑا کانو فی مفاظتن چی دا قوم پر دشتا کی دیں دشتا کی دیں اور دانی و سواد فی لیلت مظلمت او دا غریبانان پر تکر تورا تیاری کی وی و دشت کی دی مفاظه وی بیابان کا او دم تکر تورا تیارا اصواب هم مطر باران پی وریگی کم باران فیه ظلمان چی پا آغی کی تیری دی دشبی تیار دا دا وریز تیار دا دا باران تیار دا او دا سی تیری دی من صفتها ان نسا اذی لا یفسر دا سی تیری دی چی گرت دن کے پا آغی کی تلینی شی آپ الگ رزار دے دا سے کسانو سر اللہ دا دی تشبیح ور گئی چرا منافقان ام دک کسی دی لکا سنگا باران کی و دا باران صفت بیان کر دا سے مثال دا سرے باران وری گی واحدا خود سوچ گوئے اور بیا دا غیر نرستو تیری پکی کمی دی قرآن چی دا دی کم کفر بیانی دی کم شرک بیانی رزار پکی سے شہ دیں کم اسی زنو سر چا اللہ تبارکو تانا دا خلق دا پل زان نہیں رہی چی دا جہنم دے دادا دی او دادا دی برق او بریخ ناپا کی صدا دوستانو تا بشارتو نور گئی وعدی ورسر گئی او دی جنت بیان گئی یو شان شخص دی قرار ہے سلماتون ورادون چی پدنگ باران کسی بھی تیری بھی ورادون پا دی که گلزار و برق او بریخ ناوی یہ جادونا تا کسان دن نکوی اصواب آهم گو تقبلی باران والا خفلی گو دی دن نکی کی آزانهم غبونو تا من السوائقی دو جدی چاد حقا آوازونو دا دی تندرونونا حضر الموت دا یری دا مرگنا چی بس مرشم اس رابان دا پریوزی دکا سیدا کافران هم چی کلا حقا دا دی حالات بیانی کی غبونو کی گتی ورکی او فکری ورزرا چی بس بیدری دا توانا خوسم پریدینا اعلان را چی خبر کیگی نو غریبانانو سر فکری جی غیر علو چی واللہ واللہ تعالی محیط عالم دے بالکافرین پا کافرانو محیط جمع کون کے دے چانا را دے کافرانو لرا احاطہ اصل کی چاپی رکی دو تو احاطہ اللہ را پر اوپر جسم نشتا جی دنی چاپی رکی دل گئی مانا دلتا علم دے اور مانا تنے جمع کون مراد دی خواچہ اللہ عالم دے اور اللہ جمع کون کے دے کافرانو دے یکاد البرقو نزدی دے چی دغا بریخنا آسمان کی چکمہ بریخنا دا اغیس رخبت دے ختم شي لیکن دلائل دے اسلام چې بار بار راضی نو ممکن دا چې د دې سر بوزو غستر کې ختمي کی ناټینګ بنی شي غریبانا خپل میسکو کوي یکاد البرق نزدیر چی داغا سب ریخنا یقطف ابصارهم ختم کی فٹا فٹ ختم سے لکی کی دیتا چراش اور داسل کر باشی گھٹو کی اور درک سر یوشی ہوگی خواہ دک کی طویلے کی گی فٹا فٹ چٹ پٹ نہ فٹا فٹا چٹ پٹ چی یوشی دیو ذہنم چی دیو کی تا ختم سوئی خواہ وی بس نزدیر چی داغ ریخنا دا دیتا نظر دا سی ختم کی لکت سنگ دا مثال میں جو قلما ادعا لهم کلهم جسوی ادعا لهم دغه برېښنا رڼاو کې دې کسانو ته دې برېښنا سره سره رڼا دی که حاصل شي مشو فیه نو دی پای کې روان شي لیکن وای ذا اظلم علیهم کله چې دغه برېښنا تیار شي په دې معنا دا دغه برېښنا ختم شي قامو غریبانا نو دې متحیر حیران ولو شاء الله که چرته فخر د الله یعنی الله تبارک وتعالی دوی دا دلته عذاب ورکولې لذهب بسمعهم نو ختم کړي وو هغه غوږونه د دوی وابصارهم او سترګې د دوی لکه څنګه چې باقي نه هغه سترګې غوږونه د دوی نشته نو دا ظاهر سترګې به هم الله لړ کړي وي غوږونه طاقت به هم ته ختم کړي او خدا کړه که الله د دوی عذاب الله که غواړي صبح غوږونه بیا تبا کړي کنه ان الله بشک الله تبارک وتعالى على كل شيء قدير په هر یو شی باندې قدرت لرونکی دی واه عمر د صبح ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فسورة الفاتحة داخل طالب لهداية مطالبة شعوة اهدنا الصراط المستقيم عند دغة هداية لبارا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید راولے کرو بیا پہ ابتدا دی سورت کے ددریو جماعتنو بیانش لنبو پنزو آیتنو کی دہاغ جماعت بیانش چا گئی تا اللہ تبارک و تعالی ہدایت ورکڑو اقبل زندگی پورا اخلاص کرتے رکڑو اللہ تبارک و تعالی راضی کرو داغی بیان داغی دا صفات بیان او دا دنیا دا آخرت دا کامیابی بیان لنبو پنزو ایتونو کوش بیا داغی نرس دو دا دو خام جماعتونو بیانوش چه آغی دا قرآن نسا فیدوان نرس دا دا کم ہدایت دا پار چه اللہ تبارک و تعالی دا قرآن را لے کرو حقیقت دی شاکڑا داغین انکار کو دا دو جماعتوں نے بیان اللہ کو تو یو حق جماعتو چیاغا پڑا کا منکر اور کافر دو ایتن کی داغی تفصیل شو اور درین دوالین حق جماعتو چیاغی بزاہرہ دی دنیوی غرض دپارا اظہار دی ایمان کرو او بفاتن او بزر کی حق کسان کافرانو بدیار لسو آیتنو کی داغی بیانو شو سورہ بقری شل آیتنو ویر شو او بدی شلو وارو آیتنو کی دد غدری وارو جماعتنو بیانو شو بدی رکو کی اللہ تبارک تعالی دری وارو جماعتنو سر خطاب کئی او دری وارو جماعتنو تا دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا وحدانیت اور دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دعوت ورکے دا کم ہدایت دا پارا چدا کتاب عظیم و شان والے گلشوے دے آغا دو اصول بانے منقسم دے دو اصول بانے داغی تقسیم شوے دے یو اصل پاغی کی توحید دے دا اللہ تبارک و تعالیٰ یو والے او قدی باندی دلائل عقلی بیانول او دوی مسل قدی کی رسالت دے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت بیان دے او دلائل سرا دا حقیق اس بات دے ہم دی اصول دلان دی فدی لمبی آیت کی اللہ تبارک و تعالی طول مخلوق تا دخل یوالی دعوت ورکی چیز یوی او یک یوی ما سرا پزاد او پصفات و مختصو کے سوک شریک نشتا پڑنبی آیت کی تدی دعوی بیان دے سرد دلائلنا پینز دلائل پدی مالدلتا اللہ تبارک و تعالی بیانے تا اس کا مسئلہ معلومہ دا چې دا الله د وحدانیت مسله دی یووالی او د صفات مسله دا عقلی ده په دې باندې عقلی دلایل ویل شي دلته هم عقلی دلایل پنځه بیانې دي چې الله تبارک وتعالی یو او بیان د داسې دلایلو کوي چې په حقیقت کې الله تبارک وتعالی خپل انعامات چې کوم کړی دي په دې مخلوقاتو باندې دا غیر تذکرہ یا دہانی کئی چی تاثر زمان سمرہ انعامات تی کم انعام دے پھر زمان ادا چی ماں پتا سندہ کڑے دگا انعاماتو تتا سو سو چکے نتاسو با زمان دے یوواری اقرار ہوتا ہے ماں با یو کمن ہر انسان دے دے نعمتنو تو دوری چی اللہ تبارک و تعالیٰ منگا دا وجود را کڑے دے او دائے اثر را کڑے دے منگا اخبر زان دا اللہ نردے بہتے منگلو زمن مطالبہ نوا اللہ تبارک و تعالیٰ دمر لے احسان کو منگتے دا وجود را اعتبار دا ظاہر سر ذہن کرا دی چی زمان دا وجود دا پارا پدی کی دا والدین دخل لے دا مور و پلار اللہ تبارک و تعالیٰ وی حلیت ہم گورا آغیل ہم ما وجود ورکڑے آدم علیہ السلام نہ تردی زمانی پوری دا سمر ہم مخلوقات چی پیدا دی چا پیدا کری دی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کی یو دین عام تا دیو انسان سو چکی کہ ہر سمر دے دی شکریہ دا گئی کم دا اور بیا اللہ وی گور استادو سے دو استادو ضروریات دا پورا کول دا پارا سمر بہترین آ بڑے دل اس مکہ میں پیدا کرے دا اس مکہ دا تو گورا پدے کے استاد استو کے تمام اسباب موجود دی کم یو شیدہ سے نشتہ چ اللہ تبارک و تعالی پدی گودان کے مخلوق کا پارا بن دے سے کہ دستور کے ساتھ بات کی ہندی کی دی مکانات یا سڑے دان نے جوڑی اور ددین علاوہ جو سمرا حاجتوں نے ددین انسان دی دا سے